तब गुरुदेव भगवान की जय। हम जैसे कि वो था एक मैदानव नाम का था राक्षस, उसने ही लंका बनाया था। तो बहुत पुरानी रही हुई से लंका, और पहले कोई रहता रहा मैदानों, फिर से उसका रिपेयरिंग किया था। सुकेशु नाम का कोई राक्षस था, उसने उपासना किया शिव जी की, फिर कहा कि कहे का वरदान चाहिए, कहे हमें ऐसा होना चाहिए महल जो कहीं ना हो, लंका बना दिए विश्वकर्मा से कहा करके शिव जी, और बहुत बढ़िया सोने का बहुत बड़ा था, उसी में वो रहने लगा। फिर उसके तीन लड़का भाए, फिर तमाम राक्षस भर गए, तो विष्णु भगवान देवता सब लोग भागे भागे फिरे विष्णु भगवान से, कहे विष्णु भगवान चक्र से मार दिए सबको, बहुत से पाताल में घुस गए। फिर लंका खाली थी, तो विश्रवा थे, उनके लड़का था एक कुबेर, भारद्वाज के कन्या से ब्याह हुआ था, कुबेर हुआ था। तब कुबेर ने तपस्या की ब्रह्मा जी की, तो कहे क्या चाहिए, कहे महाराज हमें ऐसा महल हो, अरे वो हम दिक्पाल बनना चाहते हैं, धनाध्यक्ष बना दिए। कहे कहाँ रहे, कहे लंका खाली, उसी में रहा करें। तो लंका में रहने लगा कुबेर। पुष्पक विमान भी देवताओं की तरफ से मिल गया चढ़ने के लिए, हेलीकॉप्टर रहता रहा लंका में। फिर इधर पाताल में जो चले गए थे राक्षस, तो सुमाली दैत की कन्या ब्याहने योग हो गई, कैकेसी नाम था उसका। तो उसने सोचा कि हर हालत में लड़की के बाप को झुकना पड़ता है, हम किसी के सामने सिर न झुकाएंगे, अपने मन से तुम चुनाव कर लो। हो गई घूमते घूमते, तो कुबेर जा रहा था पुष्पक विमान से पिता का दर्शन करने। पिता रहते थे कहीं हिमालय के तराई में। तब वो कैकेसी पूछिस कि कौन का इतना सुंदर लड़का है। तब वो बताया सुमाली दैत की अब वैष्णवान है, विश्रवा का लड़का कुबेर। कहे ठीक है, क्यों ना हम उन्हीं से ब्याह करें, विश्रवा से हमारे भी ऐसे पुत्र हो। तो वहां ले गए सुमाली, उनके कुरियम छोड़ करके चले आए। वो रुक गए, कहे क्यों आयो तुम, कैसे आयो, कहे भाई भावों को समझ लो। विश्रवा कहे कि तुम राक्षस कन्या हो, तुम्हें सब राक्षस ही होंगे। तो वो रोने लगी, कहे नहीं राक्षस न हो। कहे ठीक है, एक लड़का हमारे जैसे होगा। तो वही रावण हुआ बड़ा लड़का, कुंभकर्ण, सूपनखा, फिर विभीषण हुआ। तो विभीषण वैसे था शील स्वभाव में, विश्रवा जैसे भक्त था भगवान का बचपन से ही। अब एक दिन फिर आया कुबेर, तो कह कैसी कहा तुम कैसे दरिद्र बने घूमते हो रावण से, काला का लूटा दरिद्र बने घूमते, देखो तुम्हारा भाई बड़ा है सौतेली माँ का लड़का, और इतना बड़ा हो गया, दिक्पाल हो गया, धनाध्यक्ष है, तुम भी कुछ बन जाओ। रावण सोचा अपने बलबूते हम कुछ नहीं हो सकते, तपस्या में वो बल है जो हम कुछ हो सकते हैं। फिर तपस्या करने ठान लिया, कुंभकर्ण गए, विभीषण गए और तपस्या किए। तो 1000 सिर, वो एक सिर काट देता था 1000 साल में, हवन करता रहा। जब दसवां काटने लगा तो ब्रह्मा जी तलवार पकड़ लिए, कहे तुम्हारा क्या चाहिए वरदान? कहे महाराज हम अमर हो जाएं। कहे ये तो हम नहीं दे सकते। तब रावण ने साइड बदल दिया कि हम किसी के मारे न मरे। कहे हाँ ठीक है। मनुष्य बंदर छूट गया, मनुष्य बंदर छोड़कर फिर कुंभकर्ण 6 महीना सोने को मांग लिया। देवताओं कहाँ था, सरस्वती को प्रेरित कर दी, कह दिए 6 महीना सोए, नहीं तो मांगता 6 महीना जागे, एक दिन सोए। फिर एक दिन जगह लगा, उल्टा हो गया था। विभीषण के पास गए तब उन्होंने कहा क्या चाहिए वरदान? तब विभीषण ने कहा कि महाराज हम धर्म के रहस्य को भली प्रकार समझ जाऊं। तब उससे कहे कि ठीक है, तुम धर्म के मर्म को भली प्रकार समझ जाओगे, उसमें स्थित हो जाओगे, परम धर्म परमात्मा है, उसे कहे तुम अमर हो जाओगे। रावण को नहीं कहे, उसे अमर कहे, अमर हो जाओगे। तो भगवान की भक्ति करे वो अमर हो जाता है। जब वरदान पा गया तो उसके नाना आए और कहने लगे कि रावण के कि तुम लोग हमारे सिर ताज हो, हमारे लड़के के लड़का हो, तो कहे हम क्या करें? कहे वो लंका हम लोगन की थी, तुम्हारा भाई रहता है, तुम भी रहो उसमें। तो उसने कहा नाना जी वो हमारा बड़ा भाई है, हम उसके सामने सिर नहीं उठा सकते। रावण ने कहा, वो चुप हो गया, नहीं फूटत रहा रावण, तो प्रहसत रहा। रावण का मामा वो जाके कहे हम फोड़ देंगे, तो कहीं ना फूटन होती हो तो मामा जरूर फूट डाल देते हैं घर में चाहे जहां हो। उसने विधवा समझाया, कहे अरे हम लोगन में कहा भाईचारे के नाता होता है, हम तो लोग राक्षस है, तुम हमारे सिरताज हो और हम चलो आप तुम लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। तब रावण मान गया, गया वहां कुबेर से कहा, प्रस्ताव रखा। कुबेर कहे ठीक है तुम छोटे भाई हो रहो। वो भी रहने लगा, कुंभकर्ण सूप नख सब रहने लगे। अब पाताल से राक्षस निकल निकल सब वहीं पर आने लगे। अब फिर लंका भर गई राक्षसों से, ममाने वाला परिवार सब आ गया। अब दो पार्टी हो गई, कहे हम यक्ष हैं। कुबेर के जो सेवक थे यक्ष थे, रावण के जो थे सहचर वो सब कहने लगे हम राक्षस हैं। तो दुई पार्टी हो गई, दोनों में झगड़ा होने लगा। फिर बड़े में होने लगा झगड़ा, पहले जनता कर रही थी, फिर धीरे धीरे नेता उनमें झगड़ा होने लगा था। तो तलवार खींच गई, तो कुबेर ने मारवार दिया रावण को और कहा पिता से कि ऐसी ऐसी बात है, तो विश्रवा कहे बहुत उदंड लड़का है, तुम छोड़ दे, वहां मत रहो, लंका में अलग रहो। तो अलकापुरी में चले गए कुबेर, वहां अपना रहने लगे नंदन वन में। नंदन वन बना लिए काका, अलकापुरी में रहने लगे। इधर रावण का ब्याह मैदानों ने फिर अपनी कन्या के साथ ब्याह कर दिया। मैदानों पुनी बहुरी संवार, कुंभकर्ण का वज्रज्वाला के लड़की थी, वज्रज्वाला नाम की लड़की थी विरोचन पुत्री, उसके साथ ब्याह किया। विभीषण का ब्याह शर्मा नाम की थी गंधर्व कन्या, उसके साथ ब्याह किए। सूपनखा जो थी उसको फ्री छोड़े रहे। एक विद्युत जिहवा नाम का राक्षस था, उसके साथ चली गई, एक द्वीप में वो रहता था। मंदोदरी ने कहा तो कहे हम हजारों रखते, हजारों पुरुष हुआ रखे, उससे मत बोलो तुम। बस ऐसे ऐसे करके फिर गया रावण, वहां भी चैन से नहीं रहने दिए कुबेर को, और गया आक्रमण कर दिया और धोखे से गदा मार दिया, उसका सिर फट गया कुबेर का। कैसे ठीक हो, एक पुष्पक विमान ले आया, एक बार कुबेर पहिधा हुआ पुष्पक जान जीत ले आवा, और फिर जाकर के राम के हाथे मारा हो, मनुष्य बंदर ही मारे उसको। तो ये बाहर वाली बात नहीं है, ये मोह ही रावण है, मन ही मैदानव है, मन ही दुनिया की रचना कर लेता है, हमारा तुम्हारा दुनिया भर का। इसके पहले बच्चा होते हैं, बालक विकारों से रहित होते हैं, कुबेर होते हैं, राग द्वेष से रहित होते हैं, धनाध्यक्ष हैं, सब कुछ है उनके पास। इसीलिए कहे बालक रूप राम कर दिया ना। और फिर इसी में बड़ा होने लगा लड़का, और दोनों एक ही जगह से हैं, मोह राम रावण राम, वही है विश्व का जो सृजन करने वाले हैं। अब मोह रूपी रावण का जन्म हो गया, ज्यों ज्यों बड़ा होने लगा लड़का त्यों त्यों उसे माया घेरने लगती है। अब फिर धीरे धीरे राक्षस भर जाते हैं अंतःकरण में, काम क्रोध लोभ, ज्यों ज्यों बड़ा होते गया बस माया उसके लगती चली जाती है, बस वही है। एक लड़का रहा बेचारा, बहुत सेवा करे एक महात्मा की, और बहुत खुश रहा करे उससे, नहीं गया दो तीन दिन तो महात्मा पूछे कहाँ रहे हो, कहे महाराज हमारे ब्याह वाले आ गए थे। अरे कहे तब सर्व हमारे काम से गए तुम, कहे ब्याह पक्का हो गया। फिर नहीं गया एक महीना, कहे कहाँ रहे हो, कहे ब्याह हो गया। तब वो कहे महात्मा कि हम अब अपने माँ बाप से चले गए। वो लड़का नहीं समझ पाया, फिर गया दो तीन महीने में, कहे अब कहाँ रहे, कहे लड़का हो गया, कहे तब अपने आप से चले गए तुम। तब वो पूछा कि ये गूढ़ बात है हमारे समझ में नहीं आई बाबा जी। तब वो बताए कहे देख जब तक ब्याह शादी का नहीं सुने रहे मन से सेवा करते रहे निर्विकार, और जब से सुने कि हमारा ब्याह होगा तो मन आधा चला गया ससुराल में, तो हमारे काम से चले गए तुम, अब चित्त ही ना लगेगा सेवा में। जब ब्याह हो गया दुल्हन आ गई पर माँ बाप की पहले सेवा करते रहे हो, अब उसके सेवा में लग जाओगे, माँ बाप से चले गए। फिर लड़का हो गया, पहले तुम खाते पहनते थे, अब उधर चिंता हो गई, अपने काम से चले गया। तो ऐसे ही है कि ये बढ़ता चला जाता है। फिर उसने कहा नहीं हमारा लक्ष्मी है, घर वाली है, कहा है अरे गाय का स्वर्ग के साथ ही है। कहे अच्छा परीक्षा ले ले। तो फिर एक दिन गया तो कहे अच्छा अच्छा खाने को बनाओ। वो बनाया, कहे कभी तुम कहते नहीं हो, बहुत आइटम बना दिया। जब खाने का हुआ तो दुई खंबा रहे लकड़ी के, एक में बीच में वो पैर घुसेड़ लिया लड़का, और जो बाबा जी सिखा दिए थे मरने जैसे स्वांग कर लिया कि माने मर गया, सांस रोक लिया, क्योंकि सेवा वो कर रहा सब जाने थे विधि, मरा जैसे उसने नाटक करने लगा। तो औरतिया सोची से तो मर गए, और रच के बनाए हैं, अब रोने लगेगी तो ये खराब हो जाएगा, पहले हम खा लेती बाद मरोती तो ठीक रहा है। तो पहले खा लिए, जब खा वाह ली इसकी अब मर तो गावे, जिंदा तो हुई है ना। तब फिर गहना इधर फेंक रहा, कपड़ा उधर गिर पड़ी, रोने लगी बार बिखरा करके। अड़ोसी पड़ोसी आए कहे मर गए, न मालूम का खम्भम पाँव घुस गया, हार्ट अटैक हो गया। अब पूरा गांव इकट्ठा भग है, अब तो अच्छा ही अनर्थ हो गया, अब ब्याह हुआ डेढ़ साल भाई मर गया, अब का हो का नहीं सब समझाए। अंत में कहा मट्टी है चलो ले चलो इसे दाह संस्कार हो। वो पैर ही नहीं निकल रहा था तो कोई कहा खंभा काटो, तब तो पैर निकली, घुसेर के घुमा लिए रहा पैर, अब उठकारा निकलते नहीं रहा। तो कहे खंभा काटो, जब खंभा काटे लगे तो औरतिया रोए लगी, कहे ये सास ससुर बूढ़े हैं, लड़का वया बोध है, खंभा कट जाएगा फिर हमारा कौन बनवाएगा। अरे अब जले का तो है ही है, पैरवा काट देते हो का धरा है आगे। तो वो तो जागत रहा, उठ के चल दिया, कहे भाई तुम्हारा रास्ता दूसरा, वहां दूसरा स्वार्थ लाई कर सब प्रीति। तो ऐसे है कि ये मोह जकड़ते चला जाता है बस वही। फिर अंत में अगर संयोग हो गया, अब मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते हैं पुनः उपजे बहुसूला, और सत्संग मिल गया, सतगुरु मिल गए, वशिष्ठ जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, भजन की विधि जहां समझा साधक, लग गया भजन में, तब राम का जन्म होगा, तब जाकर के ये मोह का अंत होगा, नहीं तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तमाम इससे सूल उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार का दुख। तो रावण का पहले नाम रहा दस ग्रीव, फिर नाम पड़ गया रावण, तो रावण माने होता है रोवन से रावण बना है। तो कैलाश उठा था तो शिव भगवान दाब दिए थे, अंगुरी दब गई थी, छह महीना रोवा तब जाके निकाल पाया। तो यही है कि जो मोह में फंस जाते तो रोवत रहते जन्म भर, ऊपर से तो खामोश, भीतर भीतर रोवत रहते, आए रावण रोवन से रावण नाम पड़ गया उसका। कुछ भी हो, एक बारात गई थी पाल लोगन के, गणरिया थे, तो बारात गई सौ सवाओ से आदमी, घूरे में जनवासा दे दिए। अब जहां जनवास रहते घूर बकरी सकरी के उनका गए, खाद गोबर तो फेंकते रहते, वहीं रहा, वहीं पर जनवास रहा पेड़ के नीचे। अब आधी रात के समय में कौनो लड़का रहा तो हाँ, तो एक लड़का रहा, वही दरार रहा, वही अंगुरी ऐसे पड़ गई उसकी, उसमें रही बीछी, भूरी बीछी बड़ी भारी, तो उसके मार दिया। जब डंक मार दिया बीछी तो वो सोचने लगा कि हम रोएंगे तो ये सब लोग हंसी हैं, तब वो रोया नहीं, जो कि बगल में पड़ा रहा उससे कहे, अरे यार ये चिनगारी में बड़ी मजा है, तीनगी में कहे कहाँ है, तो हो के अंगुरी छुआ दे, हो के मार दिया बीछू, तो सोचा बता देंगे तो सब हंसी हैं, तो कहे हाँ हाँ बहुत मजा आवत है इसमें। तो ऐसे ऐसे चार छह जने मरुआ लिए बीछू से। अब पंडित गए रहे बारात में, अब बुढ़ापा पंडित रहे, नाम रहा करुणा कर, तो वो सोचे सब ससु है, मौज लोटे ले थे, जब वो सुने तो कहे आगे आगे विपरा नाम, पहले ब्राह्मण का होना चाहिए, सारे तुम्हारा कुल गुरु हम इतने दिन के, हमसे नहीं बताते हो कहाँ है, आगे ना आगे मजा ले थे आनंद, हमें बताते नहीं, तो वो बता दी, तो पंडित की मशक दी बीछी। अब कहा करें पंडित, अब मठ मार के रह गए, अब ब्याह कराना था 3 बजे, जब ब्याह कराने लगे तो पसीना बहाए, नाक बहाए, हंसुओ बहाए, और रोए उदे ब्याह पढ़े, तो सब लोग कहे अरे पंडित जी तो आज रत्ना कर, जैसे करुणा का नाम है उसे नाम का चरितार्थ कर दिए कि इतना बढ़िया ब्याह पढ़ा थे कि अश्रुपात होने लगा, और बेचारे वो दुखन के मारे रोवत रहे, बिच्छी मारे रहे। अब बिच्छी मारे रहे। अब कहाँ तक सहन है, तो ऐसे है अब ये सब के राहत है, तो ऊपर से बंद रही खामोश, भीतर भीतर रोए, तो ये संसार में रह करके तेरा दर्द न जाने, हाँ जाने को पिंजड़े के पंछी। हाँ तो यही है कि पिंजड़ा जैसे पक्षी अपन है, तो इसलिए इससे कैसे छूटा जाए। तो भगवान के अवतार होते हैं, वैसे अवतार कहते 24, कोई कहते 23, कोई कहते कितने, ये अवतार कहीं बाहर नहीं होते, अवतार की विधियां हैं बस। वैसे तो भगवान अनंत है, तुलसीदास जी कहते चाहे बालू का यानी धूर के एक एक कण गिना जा सकता है, किंतु भगवान के चरित्र गिनती से बाहर है, वो नहीं गिने जा सकते। तो बहुत साइड से हर एक प्रकार से भगवान को विदित करना है। अब जैसे कि 24 अवतार रामायण में है, जहां तहां छुटपुट सबका आया है नाम। अब एक अवतार में आते हैं नारद जी, नारद का अवतार कैसे हुआ था। तो नारद जी थे ब्रह्मा जी के लड़का। अब ये नहीं है कि नारद जी का जैसे लोग समझते हैं गावत रहे आकाश में चलते रहे, तो ब्रह्मा का एक नाम है विधि। अब विधि जब मिल गई सदगुरु से, जब विधि है भगवान के नाम के विधि, भजन की विधि, तो वह एक जागृति है नारद। इसी प्रकार से सब अवतारों को एक जागृति है। अब जब नारद हो गए तो नारद जी के सिर में दर्द होता रहा। कौन श्राप दे दिए थे? दक्ष प्रजापति, उनके सब लड़के थे, उनको उपदेश दिया, वो सबके सब बैरागी हो गए, घर छोड़ करके वन को चले गए। तब उन्होंने श्राप दिया कि अब तुम एक घड़ी से ज्यादा कहूं टिक ना पाओगे, यदि तुम टिक जाओगे तो तुम्हारे सिर फट जाएगा, सिर में दर्द उठेगा। इसलिए नारद कहीं टिक नहीं पाते थे, तो चलते फिरते रहते थे, बस घूमते रहते थे। तो ये सबके श्राप लगी है, कोई भी है, जब ये सदगुरु मिल गए, जब सदगुरु मिल गए विधि जागृत हो गई, तो ये संसार वाली दक्षता, ये सौ लड़के हैं, मन की सौ प्रवृत्तियां हैं, सदगुरु मिल गए, इनमें वैराग का संचार हो गया। लेकिन जो हम पहले से तमाम दक्षता संसार का ज्ञान भरे हुए हैं, कपारे वहां बस तर्क वितर्क वह नहीं निकला करत। अब वो भजन में बैठ जा तो वही पुरान बात याद आ जाएगी, बस दिमाग टकराने लगेगा। तो जिस मन को बैठना है वो न बैठ पाएगा, शरीर ठीक है बैठा है, बस यही दक्ष का श्राप लगा हुआ है। तो नारद जी चलते रहे, बीड़ा बजाते थे। तो उस समय साधक रिनिक धिनिक ध्वनि अपने से उठाए, श्वास में लगना है, भजन करना है, मन लगे चाहे न लगे। अब श्वास में लग जाओगे चलता रहेगा, न सिर में दर्द होगा। चलना माने होता है भगवत पथ में चलना, योग पथ में चलना है बस। अब चलते चलते नारद जी जो थे पहुंच गए हिमालय में। हिमालय में बड़ा अच्छा स्थान देखे और गिरिवर गुहा देखी, अति पावन बह समीप सुरसरी सुहावन, निरख शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। देखे बढ़िया से गंगा बह रही थी, हिमालय गुफा थी, बहुत सुरम्य स्थान था। नारद जी बहुत खुश हो गए, उन्हें बहुत शांति मिली और भगवान में ध्यान लग गया। तो स्थान स्थान का महत्व तो होता है कि भजन में सहायक होता है। जंगल है, गंगा जी हैं, एकांत में कहीं भी भजन करे तो वो सहायकता मिला करती है। गंगा किनारे, नदी किनारे या पहाड़ में प्रकृति साथ देती, वहां का वातावरण से मन लग जाता है। जैसे गंगा किनारे तो भाई जब भगवान याद आवे लगी है, दूसरी जगह है तो कौन वैज्ञानिक बनाया इसे, कहा कोई वस्तु देख ले वहां मन पहुंच जाते। इसलिए साधु का और सियार का मारे खोजे तब वो गांव पकड़ ले हुआ करे थे, गांव पकड़ लिए तो सियार खा जाइए। हाँ, बहुत साधु सोचा करे थे कि जंगल पहाड़ में एकांत बढ़िया भजन करे, कोई बताऊ वह स्थान की वहां रहे, कहे बाबा जी चलो बढ़िया स्थान ठीक है। पहले उनका प्रश्न रहेगा आजकल सदु, पहले रहा जंगल, रहा पानी है, धुना है, लकड़ियां है, चाहे जहां अपन रह गए भजन किए, धुना पानी है तो भगवान सब व्यवस्था किया करते हैं। आजकल साधु पूछे कोई स्थान बताए, पूछे कहीं है रोड वहां तक है, पहली बात। दूसरा पूछे टावर पकड़ा था मोबाइल, अब मोबाइल और बीबी दो जाना, दोनों कई अति चर्चा, ना बोले तो बेचैनी, बोल दे तो खर्चा। तो बीमारी है। तो नारद जी वहां पहुंच गए हिमालय, उनका ध्यान लग गया। सुमिरत आरी साफ गति बाधि, सहज विमल मन लाग समाधि, जो श्राप था उसकी गति रुक गई। अब बैठे रह गए दो चार दस दिन, समाधि लग गई नारद जी की। अब उस पहले वो श्राप नहीं समाधि लेने देता था, समत तो है आदि तत्व तो परमात्मा, उनमें मन स्थित हो गया, बुद्धि समाधि लग गई। तो काम वो था, इंद्र था, उनका सिंहासन हिलने लगा, कामदेव को भेजे, वहां बहुत नाच गाना किए, रंभा उर्वशी मेनका, किंतु उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में वो लज्जित हो गया, हार भी गया, नारद जी के कुछ नहीं हरस विषाद हुआ। तो यही है कि ये श्राप लगा रहता है, और चलते चलते तो ये नहीं है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, वो तो एक अवस्था है, उसके लिए करना है, चलना है, श्वास प्रश्वास का जप करना है, तप है, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, एक क्रिया योग है, केवल जपता रहा है, समर्पण के साथ भजन करता है, वो एक अवस्था आएगी। और जब भगवान में ध्यान लग जाएगा तो सब शांत हो जाएगा, श्राप जो लगी थी मन नहीं रुका था वो रुक गया, और जितने मन को उखाड़ने वाले थे विजातीय संस्कार वो सब शांत हो जाते हैं। जैसे चट्टान को पलट देती है रम्मा, बहुत चाहे जितनी बड़ी चट्टान हो, तो ऐसे भगवान में चित्त यदि चट्टान जैसे स्थिर है अब वो उलट देती रही, मन की एक प्रवृत्ति है जो हृदय में बसी हुई है, अब वो मन में आ गया, मन से कार्य रूप ले लिया, मेनका उर्वशी जो हृदय में बसा है, फिर वो कार्य रूप लिया पलट दिया। तो ये तीन है मन की प्रवृत्तियां, ये संस्कार अनुगत जैसे जैसे आया करते हैं। तो ये सब संस्कार माने तब रुक गए अपने आप, कामनाएं शांत हो गई, समाधि अभी चल रही नारद की। तो भगवान में ध्यान लग जाता है तो ये जितने भी हैं संस्कार व्युत्थान के, जो अपने आप होते हैं, पहले जो पड़े हुए हैं, अब भजन करते का जब निरोध के संस्कार ऊपर आ गए, उनके लिए नहीं प्रयास करना पड़ा, वो पहले से हैं। निरोध के संस्कार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब निरोध के संस्कार, इनके लिए करना पड़ता है कुछ, ये ऊपर उठ जाते तस प्रशांत वाहिता संस्कारात। अब संस्कार जो है निरोध के संस्कारों की प्रशांत वाहिता गति हो जाती है ऊर्ध्वमुखी भगवान की तरफ, तो ये सब दब जाते हैं। जैसे कि बाजरा बोया जाता है, लहसुन फसल चावल आई तमाम जम जाते हैं भाई आप, अब बाजरा में खाद डालो ऊपर उठ गया गुर्दे थोड़े से तो ये नीचे वाले सूख जाते हैं, ऊपर उठ गए बाजरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, वो सब है लेकिन वो ऊपर उठ गया। तो ऐसे साधक जब इन विकारों से ध्यान लग गया ऊपर उठ गया, और जब उठ जाता है तब उसे सोचने लगा था यार अब तक हमारा मन नहीं लगत रहा, अब खूब लगे लगा, सब सही है, फिर अपने का गणित लगा हुए लगा थे कि हम कुछ हो ही गए, अहंकार जैसे आ गया, अब चल रहा है, अब मन ही मनो सोचने लगता है कि जो भगवान है विश्व के अणु में व्यापक सत्ता विष्णु अब वो हो गए, बस अब चलता जा रहा है साधक योग पथ में। एक ऐसी जगह है जहां पर रिद्धि सिद्धि विश्व को विमोहित करने वाली शील निधि राजा की राजधानी थी, श्रीनिवास यानी वैकुंठ से ज्यादा अच्छा रहा, वहां स्वयंवर हो रहा था राजकुमारी का कि जिसके गले में जयमाल डाल दे वो अमर हो जाएगी, का कहा रहा नारद वही सब हम पहुंच गए, हाथ मत दिखाए नारद देख करके मुग्ध हो गए, इसके साथ जो ब्याह करेगा अमर हो जाएगा, उसे कोई न जीतेगा। फिर अब नारद जी के मन में भाव आया कि अरे ऐसा करे हम ही ब्याह कर लेते तो का हो याद। अब फिर गया विष्णु भगवान से मान कहने लगा, पहले तो कहे महाराज ये तो आप थे, शंकर जी से कहे आप थे ये तो ये काम विजयी ये तो हम हो गए, अब फिर उन्हीं से गया कि ऐसे तो जयमाल डालेंगे नहीं, हम साधु ठहरे जटा फटा है। तो विष्णु भगवान से कहे अपन रूप दे देते हो, कहे वो कहे किस लिए, कहे ऐसा है कि आपके लक्ष्मी है उधर, हमारे भी हैं शिव जी के पार्वती जी हैं, ब्रह्मा जी के ब्रह्मानी, हम वहीं भर तुम्हारा देखो खास हो गया घूम रहे हैं। तब विष्णु भगवान हंसे कहे ठीक है वही हम रूप देंगे जिससे तुम्हारा हित हो। अब वो दशा हो गए नारद जी के, पहले तो कहे हम जीत गए सब हो गए, फिर उन्हें से हाथ जोड़ने लगे ब्याह के सिफारिश करने लगे, कहनो तेली रहा तो गुड़ बांटी आया पूरे गांव में आधी रात गए, अब गुड़ बांटी आया कहे क्यों बांट रहे हो किस उपलक्ष्य में, कहे लड़का हुआ है हमारे, फिर सवेरे दौरी लेके सबके दुआरे दुआरे पहुंच गए कहे हमारा गुड़ लौटा रहो, कहे बात क्या है, कह रहे वो बिटिया रही लड़का नहीं रहा। जब सवेरे देखे तो धोखा हो गई, तो यही बात है कि पहले तो नारद जी भौंकने लगे, फिर उन्हीं से गए अब ब्याह करेंगे ना, तो फिर बंदर का मुंह दे दिए। वो कहे महाराज जिस विधि से हमारा हित हो वही करें। तो विष्णु भगवान कहे जय विधि वही परम हित। नारद सुनो तुम्हार सोई हम करम न आन कछु मरसा न बचन हमार, कि जिसे तुम्हारा परम हित होगा तो हित का दम परम हित। अब बंदर का रूप दे दिए, वहां बहुत उपहास हुआ। अंत में गर्मी ठंडी हुई तब क्षमा मांगने लगे। तो यही है कि कोई भी साधक चल देता है, नाद रंध सा नारद नाभि कमल का शब्द ध्वनि पकड़ में आ गया, आकाश स्वतरहनी हो गई, ध्यान लगा महाने भगवान में, तो एक ऐसी रास्ता है। कबीर कहते चंदा सूर्य सम दिया जलत है ताबीच भूली डगरिया। चंद्रमा सूरज जैसे वहां प्रकाश है, वहां साधक रास्ता भूल जाता है कोई भी हो, जबकि प्रकाश इतना है चंद्रमा सूरज जैसे, रास्ता भटक गया न होता चंद्रमा सूरज जैसे प्रकाश तो साहित है न भटकते। तो भजन करते करते जब ये शील माने होता है आचरण में, ये दैवी गुण ढल गए सब, संयम नियम समाधि, तो निधि माने खजाना होता है। ते समाधव उपसर्गा भी उत्थाने सिद्धया, भगवान के विभूति उसमें आती है। अष्ट जो है अष्टधा मूल प्रकृति अष्ट सिद्धि में बदलने लगती है। रिद्धि सिद्धि हो जाती तब साधक वहीं पर बहु चक्कम पड़ जाता है। अब भगवान से वो कहने लगता है अपन रूप दे दें तो ध्यान तो है ही है, अब ये भी हम न छोड़े। अब चार जाए बाहबा बाहबा कहें लगे, अब उधर की तरफ वो बढ़ने लगा थे। बस भगवान कहते नहीं बैराग करो, इससे आगे बढ़ो, अगर कहीं इसमें फंस गए तो फिर नीचे की तरफ चले जाओगे, पतन की तरफ, इसका त्याग करना है। ये भी एक वो है माया है, वो थी अविद्या, उसे तो त्यागा ठीक है, दक्ष का जो श्राप लगा रहा, अब इसी को भी त्यागना पड़ता है। सजातीय विजाती दोनों को तब आगे है, अब साधक त्यागना नहीं चाहता, उसे तो त्याग दिया, वहीं पर स्टाफ हो जाता है, तो नाम रूप रुद्र के गण है, ये भी उल्टा हो जाते हैं नाम और रूप। कहते अपन पहले मुंह देख लेते, जिस दिशा में नारद गए वहां वो लड़की भूल करके नहीं गई, जितने प्रत्याशी से सब हताश हो गए। तो संत महात्मा जिस दिशा में होते वहां माया जाते नहीं, बहुत राजा महाराजा बच गए, विष्णु भगवान गए राजा के रूप में, उनके जयमाल डाल दिया, वहां लेके चले गए विष्णु भगवान, वो हताश हो गए नारद। तो कहे अपन पहले मुंह देख लेते, निज मन मुकुर बिलो कह जाए। तब उनको कहा जाए नारद शीशा देखे, तो उन्हें बहुत क्रोध आ गया, मरकट बदन भयंकर देहा, मरकट तो मुंह रहा बंदर का, अब भयंकरता थी, श्राप दे दिए उन्हें शंकर जी के जो चेला रहे कि तुम जा करके हम यहां से अब फिर किसी कहां से तुम निशाचर हो जाओगे। भगवान का भी श्राप दिए कि तुम भी ऐसे रोओगे जैसे हम रोते हैं औरत के लिए, बंदर का मुंह दिया तो बंदर तुम्हारा सहायता करेंगे। भगवान कुछ नहीं बोले, सब स्वीकारते गए, लेते गए श्राप। और जब वो पानी में मुंह देखे तब अपना शुद्ध रूप देखा नारद जी, जाके घोड़े गिरे भगवान के, वहां ना माया थी और ना लक्ष्मी थी, नहीं तहा रमा ना राजकुमारी, केवल एक ही बचे थे। क्षमा मांगे तो कहे कि जाए शंकर का नाम जपो, जपो जाए शंकर सतनामा, वही है हृदय तुरंत विश्रामा। तो इसलिए भगवान कहते बैराग करो, इसके आगे चलो, अनुभव देते रहते हैं और साधक ढीला पड़ जाते। बस मन जो है तेरा मन दर्पण कहलाए, निज मन मुकुर अपने मन रूपी शीशा पर देखना है। जब मन देखा तो मन तो विकारी था, प्रकृति भर गई थी उसमें भयंकर था, नाम रूप सरापित हो गए, जो नाम रूप भगवान की तरफ ले जाने वाले थे अविद्या की तरफ हो गया साधक का मुंह। फिर भक्ति का जब साधक आश्रय लेता है, भक्ति ही जल है, राम भगत जल मम मन मीना किम बिल गाय मुनीश प्रवीणा, और भक्ति में लग गया मन क्रम वचन से, तो वहां विद्या और अविद्या दोनों से हटक गया मन, भगवान हटा देते कम एक शुद्ध स्वरूप बचा। तब कहे कि अब जपहु जाए शंकर सतनामा, होइहे हृदय तुरत विश्रामा, अस जिय धरि महि बिचरहु जाई अब न तुम्हि माया नियराई। भगवान कहे कि सतनाम शंकर का, तब लोग इसका अर्थ लगा देते हैं कि सौ नाम शंकर जी का, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान का सत्य नाम क्या है? तो तस्यवाचक प्रणवः, भगवान कृष्ण भी कहते हैं सत्य नाम वही है प्रणव, जिसका संचार प्राणों से है। ओम ओ अहम से ओम या राम, दो ढाई अक्षर का जो श्वास में नाम ढल जाए वही सत्य नाम है। और अर्थ स्वरूप यानी सदगुरु का ध्यान करना है, उस नाम के अर्थ स्वरूप भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा नाम ओम है, तो ओम का जप करना है, सदगुरु का ध्यान करना है, ऐसा हृदय में धारण करके फिर विचरण करो। अब न तुम्हारी माया नहीं रही, भगवान सर्टिफिकेट दे दी है, तब जाके नारद भगवान के अवतार माने गए। तो ये सबके अंदर ये जागृति है, अब कोई भी चलेगा तो इसी प्रकार से उसे पार होना पड़ता है। पहले तो अविद्या माया जो कपार खाए लेती है, बोझा बना है, उसको कैसे कैसे हटाया जाता है? तो भजन करते हुए, नाम जपते हुए ध्यान लग गया, तो जब ध्यान आ गया तो भगवान की विभूति आने लगती है, अनेक प्रकार की, वो भी है लक्ष्मी, वो है वैभव विभूति, तो उसका भी जब त्याग कर दिया साधक, तब भगवान मिला करते हैं। कोई आदमी रहा, कोई था, उसका मन हो गया हम भी भगवान का भजन कर, कुछ एक गुरु मिल गए, वो चरावत रहा बैल गाय भैंस, तो कहे बता दे, तो वो बहुत समझाए, कहे कोई सरल बता दे तो मंतुर, वो बताए ओम नमः शिवाय का दुनिया, कहे नहीं वो सरल, तो कहे ओम, कहे उन्ना ही समझाए व्याख्या किए, कहे अच्छा ये खप्पर ये का चीज है, काला काला लिए रहते जो भिक्षा मांगे वाला सन्यासी साधु लोग, पहले वही रहा था रिया, आ भाई अब नया नया युग तमाम प्लास्टिक का बने लगा, नहीं वो नारियल का कमंडलो काम करता रहा, खायू में काम देता रहा है। तो अब समय का परिवर्तन होने लगा, तो सब आधुनिकता में वह ढलते गए, जान नहीं पहले संत महात्मा वह नारियल वाला बहुत मजबूत रहा रहा, अब उसी में ले जाए खाना पीना खा लेते हैं, पानी उसके लिए अलग कमंडल रहा, बहुत से लौकी के तुम्बा वाला उपयोग करते रहे, और बहुत से मट्टी का लई लेते रहे हैं, ठंडा रात रहा पानी, आपके कोई भी साधु में बिना थर्मस से काम ही नहीं चला था। हाँ तो पहले वाला सब हो रहा, अब बहुत आराम दे था उसे, बहुत बैराग रहा था, और न कोई छुए न चोर लुटेरा, आखिर कहिए का उसे, तो बताए कहा ये जनता ये क्या है, तो कहे खप्पर, कहा यही जप कर खप्पर ही खप्पर, ये सरल है, कहे हाँ ये सही बताए, तो कहे खप्पर जप करो थोड़ी से हमको, कहे देख लिया करो, तो नाम भी पा गया रूप भी पा गया, अब खपरे खपर जप छोड़ दिया, गैल बैल भैंस गाय जो कुछ रहा, अब बस खपरे खपर एकदम लगा दिया धोनी, वो दो दिन बीत गया तो उसकी घरवाली बहुत परेशान हो गई, पानी वर्षा रहा, वो गई ढूंढ ढूंढ, और खपर खपर जपत रहा, वो कहे ये खप्पर खप्पर जपते है, वो छप्पर छुआ थे पानी वर्षा है, छप्पर छाव है कहा है, तो भूल गया खप्पर जपने लगा छप्पर, बस वो छप्पर है छप्पर जपने लगा, आठ नौ दिन हो गया, भगवान को खाने को ले गई लक्ष्मी जी, सोने के थार में कहा, तो विष्णु भगवान कहे खाते नहीं रहे, लक्ष्मी कहे क्यों नहीं खाते, कहा एक भक्त हमारा एक हफ्ता से ज्यादा हो गया, एक सप्ताह से, अब वो बेचारा कुछ नहीं खाया पिया, पहले चलो उसे भोजन कराया आया जाए। लक्ष्मी सोचे कौन है आधी रात के परेशान कर रहा है, कौन तुम्हारा भक्त है, अब लक्ष्मी जी सोने के थार में लेकर के चल दिन भोजन, वो भी विष्णु भगवान भी चल दिए, तो एक तालाब पड़ा, तो लक्ष्मी जी कहे महाराज इसी तालाब में आप पड़े रहे बैठे रहे, हम पता लगाए आया हुए इसके इष्ट कौन है, किस देवता को जप रहा है, धोखा न हो जाए, विष्णु भगवान वहां बैठ गए, लक्ष्मी जी गई, बहुत हिलाइन डुलाइन, कहे कौन सा देवता है ये, छप्पर क्या होता है, कौन देवता है, कौन इष्ट है तुम्हारी, छप्पर क्या, किस भगवान का नाम छप्पर है, बहुत हो जब हिलाइन डुलाइन। उसे क्रोध आ गया कि ये आई रही है चुड़ैल ससुरी, हमारा मूल मंत्र भूलवा दिया, लगता है ये भी न भूलवा दे, तो गुस्सा का कहे तो भतारी का नाम है छप्पर ससुरी नहीं तो, गुस्सा का भगी लक्ष्मी जी। अब कहे हाँ महाराज तुम्हारा नाम छप्पर भी है, उसने गाली दे के कहा है कि तो भतार का नाम है, कहे वो अंतर्यामी है, आप अंतर्यामी हो जाना था, चलो अब दर्शन दे, तो फिर दर्शन दिए, भोजन कराए अपने हाथ से लक्ष्मी जी, अब यहां से लक्ष्मी जी भोजन कराए, वो कर नहीं रहा था। तो ये है कि जब सदगुरु मिल जाए तो कुछ हो, नाम हो, राम हो, ओम हो, या थोड़ा जो श्वास में ढल जाता हो, और ध्यान मजबूत होना चाहिए, ध्यान करोगे, ध्यान माने होता है जो वीतराग महापुरुष हैं, क्लेश कर्म आशय से परे हो गए हों, अविद्या से परम में स्थित हों, उनके स्वरूप का ध्यान, ध्यान करोगे तो नाम भी आएगा, नाम करोगे अभ्यास हो जाएगा नाम का, जब श्वास से जपोगे तब भी ध्यान आएगा, तो ध्यान नाम और रूप दोनों एक है, एक में दोनों मिल जाते हैं, नाम से ही रूप बन जाता है, रूप से ध्यान, ध्यान से समाधि। तो कोई भी है पहले छप्पर नाम जपना है, तो अविद्या को त्यागना है, काम क्रोध लो मोह मद मत्सर, ये छयु के ऊपर जाना है, खमाने आकाश, आकाश में गमन जब इनसे ऊपर उठ जाएगा तो संकल्प जो है शून्य हो जाएंगे, शुभ अशुभ से दोनों शांत हो जाए, आकाशवत हो मन हो गया था छप्पर, यानी छयु के ऊपर उठ गया, और जब इनसे ऊपर उठ जाता है तो अविद्या पहले आई, खप्पर जपता रहा भगवान का नाम, उसे हटाया तो छप्पर हो गया, छव के ऊपर उठ गया, अविद्या में पलने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, और फिर छप्पर के बाद आएगी वो भगवान की लक्ष्मी विभूति, उसको भी जो जब साधक त्याग कर देता है तो त्यागम शांति ननंतरम, त्याग के अंतराल में ही भगवान छिपे रहते हैं, जब उसका भी त्याग किया, शुभ या अशुभ दोनों का परित्यागी, यो मद भक्त सहमे प्रिया, तो पहले एक को पार करना है, फिर आगे चल करके वो भी माया है, दैवी माया, उसका भी त्याग करना है, तो त्याग का त्याग परम देव परमात्मा में स्थित होना, तो इसी को कहा गया है कि शुभ अशुभ पाप पुण्य रात दिन, तो ऐसे ही भगवान का अवतार हृदय में होता है, कोई भी भजन करेगा ऐसे ऐसे रास्ता है, सब नाम रूप से ही शुरुआत होती है, तो नाम जपना चाहिए, कैसा है तो बीजारोपण भर हो जाए तो किसी काल में नष्ट नहीं होता, धीरे धीरे भगवान तक को पहुंचा देता है, और साथ साथ संतों की सेवा भी होनी चाहिए, कोई रहे तो उन्होंने जा रहे थे, और जात रहे ससुरार, यादव जी रहे, अपने बाप से कहा हम जाएंगे ससुरार, कहे रे भद्रा लगा ससुरार जाते, कहा बताई हो, समझाया भी तो कहे नाक के सूधे जाना, बस सीधा उधर मत जाना, नहीं तो भाग जाओगे, जमाना खराब है, वो पिता का आज्ञाकारी पुत्र नाक के सीधे चल दिया, अब बहुत दूर चला गया, एक पेड़ मिला उसी में टकरा गया, क्योंकि नाक के सीधे में रहा वो पेड़, साइड नहीं दिया, फिर उसी में चढ़ गया, चढ़ा चढ़ा चला गया डारे डार बहुत दूर तक, और ऊपर लटका रहा, तो वहीं से एक ऊंट वाला निकला, कोई कुंजड़ा ऊंट लेकर के, तब चिल्लान कहे भाई हमें उतार कहे थे, तो कैसे वहां टंगा, कहे आज ससुरार जाते रहे नाक के सीधे, पिताजी कहे थे, अब ऐसे ऐसे हम यहाँ लटक गए, तो वो भी ऊंट खड़ा किया, ऊंचाई बहुत ज्यादा रही, ऊंटे में खड़ा हो गया कुंजड़ा, उछल के पकड़ तो लिया उसका पैर, ऊंट खाली पाया चला गया, तो हौ लटक गया कुंजड़ा वही में, कुंजड़ा चिल्ला रही अच्छा फंसा दिए कुछ जगह यार हमारा ऊंट चला गया। तो एक पतुरिया जा रही थी नाचने एक्का में, उसका लाव लश्कर बैठा रहा उसी में, तो पतुरिया यानी बाजा बजाने वाले तबला सरंगी सब नाचे जा रही थी एक्का में कहीं लगन वगन में, उससे कहा भाई जी हमें कैसे उतारो, तो पतुरिया फिर छत में चढ़ गई, ऊंचाई ज्यादा थी कम हो गई थी, अब पकड़ लिए कुंजरा पैर, घोड़ा बीच भग गया, अब पतुरिया वहीं लटक गई, अब वो चिल्लाए कुंजड़ा कहे नीचे से हटाना तो ऊपर से तुम, हम तो मरे जाते हैं भाई उतार कैसे, यादव कहे हम गाओ भाई बिरहा, अगर भले आदमी होंगे बिरहा सुनेंगे तो आ जाएंगे, कहे बिरहा गा रहे हैं, अरे कहे गाओ सरवा जल्दी से, वो ऐसा गाना होते ससु की काने में हाथ ना लगाओ तो सुर ही नहीं निकलत रहा। भूल गए कि हम धरती में है कि आसमान में, लगाया दोनों हाथ काने में टच किया, चिल्लान आए थे कही के गच गच चले आए सब नीचे, उसका जब हाथ छूट गए तो सब गिरे, तो पतुरिया तो चटनी हो गए, दुई उसके ऊपर गिरे, उसका कमर टूट गए कुंजड़ा का, कहे भाई हमारा तो कमर टूट गया यार, कुछ हल्दी प्याज लाओ नमक लगाओ तो ठीक हो, हल्दी प्याज तेल गरम कही के चोट कम हो जाए, कहे दे पैसा, कहे ऊंट के काठी में है, ऊंट कैसे पकड़ा चरत रहा ऊंट के काठी में, कहे दो रुपया हो ही ले जाए, अब वो चला गया दुकान रहा थोड़ी दूर, वही यादव कहे गिलास तो गिलासो रही उसी के झोला में, गिलास बड़ी के रही गोड़ा दारू पहले जो चलती रही, गया तो तेल हरदी प्याज लिया तेल भर दिया दो रुपए छक तेल, तो वो सोचा यादव साहिब ये ठगा हो दुकानदार, कहे करे दो रुपया कितना है तेल, कहे जगह कहाँ है कहाँ भरोगे पूरी भरी तो है, तो पलट दिया गिलास को कहे इधर है तो जगह, पेंदी जो रही वहां गोड़ादार बनी थी गड्ढा था, कहे यह है तो जगह इसमें भर, थोड़ी सी उसी में डाल दिया, अब उतना ही लेके गा तेल उल्टा गिलास किए, वो देख के बिगड़ा कुंजरा कहे ससुर नहीं तो दो रुपया कितने तेल, कहे नहीं भाई इधर आओ है, सीधा कर दिया हुआ गिर गया, ससुरार पहुंच गए। तो कोई भी है भजन करेगा भाई, ये भगवत पद का एक रास्ता है, और नाक के सीधे जाना है, गीता में कहे भगवान कर्ण कि नासिका के अग्रभाग को देखते हुए कि माने श्वास पर दृष्टि होनी चाहिए, इधर उधर न बह के चित, बहुत से कहे हैं कि सामने ही देखना है बस हो गया इधर उधर नहीं, तो इसलिए वो चलित ध्यान में आता था, बुद्ध भगवान भी कहे कि उतने होना चाहिए जैसे कि किसान के वो पैना होते बैल हाँके वाले, इतने दूर पर दृष्टि होनी चाहिए साथ, तो इससे चलित ध्यान बना रहता है, क्योंकि इधर उधर दृश्य कुछ देखेगा तो मन इधर उधर चला जाएगा उतने पर है, तो यही है नासिका के सीधे जाना भगवत पथ में, अब कोई भी जाएगा तो बीच में ही आएगी रिद्धि सिद्धि, यह है पेड़ पीपर का ऊर्ध्वमूलं मदासाखं, कोई भी संसार समुद्र को संसार रूपी पीपल के वृक्ष पार करेगा तो यह रिद्धि सिद्धि एक डार में टंग जाएगा साधक, मन भी उसी में टंग गया, ये बुद्धि है जो नचावर करती है पतुरिया वो भी उसी में लटक गई, अब वो जल्दी छूटा नहीं कर, बहुत से साधु होते हैं कुछ आगा चाह सिद्धाई तो फिर वो अपने बहुत लगते बताते हैं, वो सबसे गाँव लगते हैं कहाँ लगते हैं और उसे वो त्यागते नहीं है, हम ये जानते हैं वो जानते हैं ऐसे जानते हैं वैसे जानते हैं, दुनिया भरे का ढोंग बतावे लगे फिर वही ढोंग में बदल जाते, वो तो एक माया रहती परीक्षा ले आती है कुछ सही हो गया के बाद फिर सब, तो इसलिए डिगाने के लिए आओ थे बस, तो इसके लिए विरह होना चाहिए उसमें नहीं फंसना, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुख आए गए जनि पोत, विरह होना चाहिए बस भगवान के प्रति, तो जब विरह के साथ लगेगा भजन में तब वो छूट जाएगी डार, त्याग ही तेल है उसे त्यागा, गिलास फेंका त्यागा उसे, अब पहुंच गया स्वयं के सुरम प्रविष्ट हुआ, स्वयं का जो स्वरूप है जहां उद्गम है उलट के गोरी चली ससुरे से नैहर हो और नैहर से ससुरे, वहां साधक पहुंच जाता है परम धाम में। तो कोई भी चलेगा तो रास्ता यही है, ये दो पड़ती हैं। भगवान राम कहे, लक्ष्मण पूछे, विद्या क्या अविद्या क्या? उन्होंने कहा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भवकूप, अविद्या के बसीभूत हो करके जीव भवकूप संसार में पड़ा है। एक जो है वो छोड़ती है इसको, उसे कहते विद्या, वो हरि प्रेरित है लेकिन वो भी माया है। तो उसे जो है अविद्या को दबाया, विद्या अविद्या परम से मिला करके वो भी शांत हो जाती है। बंदर इकट्ठा किए और वो भी शांत हो गए, भगवान भगवान रह गए, उनको भेजे, पहले राक्षसों को मारा फिर उनको भी घर भेज दिए, अब एक ही हो गए। एक राम राज बैठे त्रै लोग का सप्त भूमि सागर में खला, एक राम ही थे बस। तो ऐसे ऐसे सब बातें हैं, तो यही अवतार के विधा है, उसी इसी के लिए चाहे जितना विस्तार से कह दे चाहे थोड़े में कह दे, बस बात उतना है। तो इसलिए भ्रम बना रहा था दुनिया में सारे एक थे बिना मतलब का अविद्या वाला। कबीर कहे कि भजन करे पाताल से, पाताल है पतन, कि सब तो है माया मोह में, तो वहीं से भजन की शुरुआत है, सदगुरु मिल गए अब वहीं से शुरू करे बस, वही भजन करे पाताल से, फिर प्रकट करे आकाश, आकाश को विदित करना है, मन को आकाश शोध करना है। और तीन लोक नवखंड में छिपे न हरि का दास, तीन लोग नवखंड में फिर वो न छिपेगा। अब चल दिया एक और रहे हो तो भद्रा होकर बाप कह दे भद्रा लगाया वे मत जा बैठो, अब उसका कहे पैर उठ गया वो भद्रा हो चाहे भद्रा, हम जाएंगे ससुरार। फिर वो चल दिया ससुरार, उसकी माँ बहुत मोहिल थी, बहुत उसे प्रेम रखती, लड़का को बहुत मोह करती रही। तो एक बड़ा के मटकी रही वो गगरी, उसी में दही वो माठा और चिवरा डाल दिया और वही गुड़ डाल दिया कि रास्ते में खा लिए, इतना उसका ब्रेकफास्ट था। याद और रहा पहलवाना और रहा, वो गगरी लेके चल दिया। अब जब गांव के बाहर निकला तो वही छाया दिखाई पड़ी, कह रही भद्रा तो साहब पीछा किया, सही कह रहा कि भद्रा लगा है, माँ भी कह रही है, बापो कह रहा है, सब चल दिए। सो तो इतना जानता रहा भद्रा वद्रा ये सब है, तो दान दिया जाता है कुछ है, तो वो गमछा फेंक दे, कह ली जला उठ जा हमें ससुरार हो आने दे, फिर बाद में मिल लेना हमसे। अब वो छाया कहाँ लौटा थी, भागा बड़ी तेज से, कुर्ता दे दिया, धोती दे दिया, पाजामा केवल लंगोटी भर पहने रह गया लंगोट बस, जान लिया। अंत में नहीं लौटा, उसको भी फेंका, फिर चढ़ गया पेड़ में और गगरी नहीं छोड़ा, कहे चल सारी भद्रा हमसे आगे बढ़ पाइए थे। अब बस पेड़ में चढ़ा रहा दिन भर, दिन डूब गया, छाया खत्म। तब कह रही यार भद्रा पिंड छोड़े से, तो भूख लगी, दिन भर का दौड़ा और दूना हाथ घुसेर दिया गगरी में कि खाए दही चिवरा जो कुछ रहा, और दूना हाथ गगरी में साथ है, कैसे निकले वो तो फंस ही जाए। गरी बाप रे कुल भद्रा सा ही गगरिये में गोलिया आगा घुस गया, हाथ पकड़ ली सब कहा करे, अब तक ऐसा पिंड तो छोड़ दिया, गगरी में घुस गया था दिन डूब एक बार, अब कहा गया गगरी का लटकाई चला गया ससुरार वही से दिगंबर। उसका दुल्हन बाहर झाड़ू लगा रही थी, शाम हो गई थी, वो देख के चौंक गई, चिल्ला रही बाप रे भूत भूत, वो कहा चुप रहो ससुर चुप रहो, हम आई कहे कपड़ा लगता रे, कहे भद्रा कुल लई गया, कहे ये का लटकाए, कहे भद्रा यही तो घुसा हाथ पकड़े है। दुलही कहे अरे गगरी है वो, भैंस के खूंटा में पटक दे फूट जाए। अब गुस्सा दिन भरे गा भैंस के खूंटा में पटके, अब वही होकर बूढ़ऊ जंग रहे बैठे रहे बीड़ी पियत रहे, मुड़े बार एक्का नहीं रहे हो गए, खूंटे जैसे चमका उसे चंद्रमा रात, दोनों हाथ घुमा के दिल फड़ाक। अब बूढ़ोवा चिल्ला नहीं बाप रे गाज गिर गए, कहे बिजली गिर पड़ी, दौड़े काहे बब्बा काहे दद्दा काहे काहे सारे बिजली गिर पड़ी ललगंज कहे। अब माठा मोहिम गया वो में गुड़ा पड़ा रहा मोहिम का, तो अरे कहा गिरी बिजली बड़ी मीठी बिजली है। तो तो देखे टॉर्च ला के पूरे माठा रोटी वो माठा रोटी चूरा कहा कह रहा छोपा रहा, लेकिन कहा इतना तेज घाव लगता लगता है किरौना पड़ गया। बाद में जा करके देखे उसे तब कपड़ा उपड़ा दिए, कहे कह रहा है भद्रा लग रहा हम इन्हें विशान बूढ़ा हुए विशान, तो ये भद्रा हो भ्रम एक भद्रा है सार बस। तो ये मोह जो पड़ जाता है कि दिन रात दिन है भद्रा, जबकि असत है सत्य नहीं, असत भगवान है माया असत, उधर है की तरफ जीव भगत रात है बस। ये भ्रम है कि भगवान सत्य है कि माया सत्य है बस। अब ये बीच वाला दुविधा वही रात दिन भगत भगत ससुर जिंदगी खराब हो जाती। तो जब कोई सदगुरु मिले जाहि जी संशय भ्रम समुदाय, संशय भ्रम सबका अंत होता है, तभी साधक चल पाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बस कही जय बोलो हमने कहा।